NOS-journaal. Rusland wil een eigen oorlogstribunaal oprichten. Daarin moeten Oekraïners worden berecht die zich volgens Rusland mogelijk hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden in de Donbass in Oekraïne. Moskou heeft 400 mensen in het vizier. Honderden reizigers zijn gestrand op het vliegveld van Rotterdam. Hun vlucht van naar Ankara was gisteravond vertraagd en vertrekt nu pas morgenochtend. Het toestel is van de vliegmaatschappij Corendon Airlines International. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in het Verenigd Koninkrijk. Dat bevestigen de BBC en organisator EBU. Oekraïne won dit jaar het festival, maar omdat het land in oorlog is, werd vorige maand al besloten dat het Songfestival niet in Oekraïne kan worden gehouden. Engeland werd tweede en mag nu dus de organisatie op zich nemen. In welke stad is nog niet bepaald. En de veiligheidsregio Zeeland verwacht dat de watertoevoer in de provincie rond 4 uur vanmiddag weer is hersteld. Verschillende Zeeuwse gemeentes zaten sinds gisteravond zonder water vanwege een leidingbreuk. Inmiddels is de breuk gevonden in een tuin in Oost-Soeburg. ANWB verkeersinformatie. File op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij knooppunt Markizaten. Ook door werkzaamheden 6 kilometer file vanaf de grens. Meer dan een half uur vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 20 minuten extra reistijd over 9 kilometer file. A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en knooppunt Waterberg 10 minuten over 5 kilometer. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Chris Keijnen. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Het is week 2 van onze muzikale zomertour Verre Geluiden. En we beginnen deze week in Oekraïne, waar de balsemende kracht van muziek nog altijd door het kanonnenvoer en al het vuur en al het andere oorlogsgeweld heen klinkt. Het biedt hoop aan het kapotgeschoten land, troost aan de slachtoffers, en de Oekraïense muzikanten weten ons misschien wel beter het gevoel van hun landgenoten over te brengen dan de dagelijkse stroom nieuwsberichten en analyses. Het is 2:30, het is tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Correspondent Michiel Driebergen komt al jaren in Oekraïne en ging van het land houden. Toen bijna niemand hier meer besefte dat het al sinds 2014 oorlog is daar, sinds de separatistische bewegingen steun kregen uit Rusland in Oost-Oekraïne, bleef hij onvermoeibaar afreizen naar die regio en in reportages aandacht vragen. Voor die zo lang miskende actualiteit, maar ook altijd voor de kracht en de schoonheid van de Oekraïnse cultuur. Wat betekent muziek in tijden van oorlog? Hoe kan het helpen, troost bieden misschien? En hoe reflecteert het de gevoelens van de mensen die dagelijks met dat oorlogsgeweld te maken hebben? Michiel, welkom. Goedemiddag, Chris. Ja, we gaan over Oekraïne en muziek praten. Dus ik kan even niet om dat laatste nieuwsbericht heen. Het Songfestival, gewonnen door Oekraïne, vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk. Vinden ze dat erg daar, denk je? Ja, ik denk dat ze dat wel erg vinden. Maar ik denk dat ze inmiddels zo ongelooflijk veel dingen erg vinden dat dit daarbij in het niet valt. Ja. Maar die overwinning van dat Songfestival, die was belangrijk, hè? Die was belangrijk. En ik denk dat heel Nederland gezien heeft dat de Oekraïners heel veel kunnen. En altijd ook, hoe heet die band ook weer? Go A, geloof ik. Dat ze die traditionele elementen verweven met moderne muziek. Ja. Dat zullen we denk ik straks ook horen. Dus dat Oekraïners muziek kunnen maken, dat weten we in heel Europa. Ja. En dat gaan wij na deze uitzending allemaal weten. Daarom gaan we meteen beginnen met je eerste fragment. Yeah. Всевишній землі торкається тінь, пташиною назвить цю землю, потім Україна. Ja, we gaan praten over een land in oorlogstijd. En je kiest ervoor om met dit nummer te beginnen. Wat hoorden we? Wie? Ja. Wat? Hoe? Dit is muziek van de Duck Daughters. Daga Braga. En deze shamaanachtige man die hoort rappen, dat is... Die er later in kwam, hè? Ja, ja, precies. Dat is Sergei Zadan. Schrijver, poëet. Ja. Maar ook zanger, rockzanger in Oekraïne. Een hele bekende publicist ook. Dit is van een jaar of 2-3 geleden inmiddels al. Dus voor de grote oorlog, zeg maar, losbarsten. En dit refrein wat je hoort, dat is... Ik zal het even vertalen. Dat is eigenlijk een soort van variant op de zondvloed. En de ark van Noach, die daarbij hoop bracht. Hè? Misschien weten de mensen het verhaal uit de Bijbel wel. En anders zoeken ze het maar even op. En de ark van Noach, dat is die voer over de wateren. De hele aarde was ondergelopen. En op een gegeven moment keerde er een vogel terug met een takje in zijn snavel. Een duif was het in de Bijbel. En hier is het een vogel. Een vogel keert terug met een kersentakje in zijn snavel. Sterrenbeelden branden hoog in de lucht. Hoog en almachtig. De aarde wordt geraakt door de schaduw van de vogel. Noem dit land dan Oekraïne. Dit is het refrein wat we net hoorden. Dat is wat de vrouwen zongen, hè? Ja, maar hij gaat er op een gegeven moment ook doorheen rappen met dezelfde tekst. Okay. Wat ik al zei, een beetje shamaanachtig. Iemand die contact heeft met de hogere machten. Ja. En die blijkbaar een soort visioen kan schetsen van wat Oekraïne was. Maar ook wat Oekraïne wellicht kan hoopt te worden in de toekomst. En waarom wou je met dit nummer beginnen? Er zitten denk ik veel elementen in die mooi zijn in Oekraïne. De motieven in de muziek die zijn van Taras Shevchenko. Dat is de dichter die in de 19e eeuw eigenlijk de Oekraïnse taal voor het eerst op schrift stelde. Zadan, overigens de schrijver die hier rapt, die schrijft en schrijft zijn gedichten ook in het Oekraïens. Dat is heel bijzonder voor een Oost-Oekraïne. Hij komt uit Kharkov, hij komt oorspronkelijk zelfs uit Luhansk. De Oost-Oekraïnse regio in de Donbass. In het waar Oost. Zo zwaar gevochten wordt, die door Rusland ingenomen dreigt te worden. En waar over het algemeen de bevolking Russisch spreekt. Zeker, eigenlijk iedereen spreekt Russisch. Ja. En Zadan spreekt eigenlijk op straat in het algemeen ook Russisch. Want in Kharkiv, zijn thuisstad, waar hij nog steeds is, waar hij afgelopen maand ook altijd gebleven is. Hè, als een soort voorbeeld, als een soort icoon van ik blijf hier in Kharkov, hoe gevaarlijk het ook is. Ja. Daar spreekt hij ook Russisch, zoals iedereen dat doet. Maar veel van die elementen in die gedichten van Taras Shevchenko, die zie je in het landschap terug. Dus het wuivende graan, de brede, diepe rivier. Het kersentakje is ook echt heel erg een Oekraïens symbool. Ook vanwege Taras Shevchenko, die dichter die daar zoveel over dicht. Over de kersentuin, vruchtbare valleien. Dit is heel erg wat denk ik ook mijn liefde voor het land zou kunnen tekenen. Het prachtige landschap, de leegte, het oneindige, onmetelijke land. Maar dit is ook een lied waar dreiging in zit. Dus we hebben een schip, hè, de Ark van Noach, die vaart over die donkere zee met een zwaar schip. Komen maar moeilijk vooruit. We hebben een zware last te dragen. Dan doorklieven wij de nacht met noodsignalen. Maar ons schip is ook gevuld, is ook zo zwaar vanwege de schatten die wij meevoeren. Want we weten, dit is ons land. En de laatste zin is, we weten wie we zijn. We weten waar we vandaan komen. Dus het is een soort, wat er nu in Oekraïne gebeurt, is een soort zondvloed, denk ik. Zo heb ik het zelf ervaren, maar zo ervaren veel Oekraïners het ook. Een soort zondvloed die over het land is Je zei, dit is een lied van een aantal jaren geleden. Betekent dat ook dat dat gevoel er al zo lang is in Oekraïne? Het is eigenlijk een zoektocht naar identiteit, denk ik. Wat deze song ook is. Wie zijn we eigenlijk? Waar komen we vandaan? Wat zijn de elementen die we gezamenlijk hebben? Het gevoel van de zondvloed, het gevoel van de dreiging heeft er altijd gehangen. Zijn we sterk genoeg met z'n allen om deze dreiging tegen te gaan? Dat was heel erg de afgelopen jaren het gevoel wat ik in Oekraïne, denk ik, hebben ervaren. Zijn we daar sterk genoeg? En we willen het wel. Dus er is heel veel motivatie om vooruit te komen met dit mooie land. Maar kunnen we dat ook? En zijn de krachten die ons bedreigen niet te groot om daartegen te vechten? En nu is dus die zondvloed gekomen. Ja. En nu is eigenlijk... Dus dit lied heeft alleen maar aan actualiteit gewonnen. Ja, dit is profetisch. Profetisch. Maar of het ook profetisch is in de zin van dat het visioen wat hier geschetst wordt... Het takje, precies, of er hoop is, of het ooit weer goed komt met het land. Ja, je moet bijna je toevlucht zoeken tot dit soort religieuze symboliek om hoop te krijgen en te houden. Je zei daar net al iets over, de manier waarop hier het landschap beschreven wordt, dat jij daar ook voor viel. Want kan je beschrijven waar jij voor viel, behalve dus voor het landschap, maar je viel ook volgens mij heel erg voor die Oekraïense cultuur en misschien wel die wat fluïde identiteit en die zoektocht zelf. Ja, die fluïde identiteit die trof ik aan in het westen van Oekraïne. Daar begon mijn zoektocht daarnaar. En dat was heel erg een Europese, dus heel erg de Europese kant van Oekraïne. En ik heb altijd gedacht, ook tijdens die Maidan-revolutie bijvoorbeeld, meer dan acht jaar geleden, waar ik ook bij was, dat de zoektocht heel erg ging over westwaarts gaan en over de Europese wortels herontdekken, die er in de Lviv zeker zijn. Dat de ark koers zette naar het westen. Absoluut, dat heb ik heel lang gedacht. Maar dat is eigenlijk, deels klopt dat. En deels is Lviv dus een anker. Een westelijk gericht anker voor Oekraïne. Dat ervaren Oost-Oekraïners ook zo, heb ik ze meermaals horen zeggen. Maar eigenlijk gaat de zoektocht naar identiteit veel meer over wie zijn wij. En gaat het helemaal niet over een tocht naar het westen. En gaat het helemaal niet tussen Oost en West te kiezen, gaat het eigenlijk veel meer over wie zijn wij, waar komen we vandaan, waarin zijn wij anders dan onze buren, zowel westwaarts als oostwaarts. Ja, nou ja. En daar zitten deze traditionele elementen, Shevchenko, die poëzie, dat landschap, die vormen daar de kern van. Ja. Goed, dat westwaarts gaan heeft de afgelopen maanden een hele andere wrange betekenis gekregen. Laten we naar het tweede nummer luisteren. Чекаю на свої гри, мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому, у мене немає дому. Гей, люди такі, люди такі сути за гриву. Wat moderner muzikaal idioom, waar luisteren we nu? Menne nemaje dom, hoorde je hem. Waarin ik alleen het woord dom, namelijk huis, herken, maar ik heb geen huis. Bij mij is geen huis letterlijk vertaald. Ik heb geen huis meer. De kwestie is, sprava tom. De kwestie is, ik heb geen huis meer. En dit is ook voor deze grote oorlog begon in maart, of eind februari. In die zin misschien ook profetisch, maar wordt nu veel gedraaid op de radio en ook veel op sociale media gedeeld als het gaat over Bucha en over Irpin, over al die mensen die daaruit gevlucht zijn. Ik heb geen huis meer. En de kwestie is dat de mensen die gevlucht zijn vaak goed worden opgevangen in Europa, met hun kinderen of elders in Oekraïne. Er is heel veel solidariteit in Oekraïne, buiten Oekraïne, voor Oekraïners. Men begrijpt dat mensen alles kwijt zijn. Maar het blijft natuurlijk het feit dat je je plek kwijt bent. Dat eigen je alles huis, kwijt bent. Dat je alles kwijt bent. En dat je daarmee dus, zoals dit lied ook beschrijft, een soort tweede klas burger bent geworden. Dat je je hand moet ophouden. Dat je voortdurend moet vragen voordat je iets krijgt. Zeker nu de oorlog wat langer duurt. Dus ook voor mensen die eigenlijk denken, de wereldburgers van nu. Want veel mensen die in Europa zitten, het zijn mensen met geld, mensen met goede banen en die zelfs in Europa hun eigen werk nog kunnen voortzetten. Ik bedoel de Oekraïners die nu de in Oekraïners, Europa zitten. De vluchtelingen. Ja, ja. En dat zijn mensen die, dat merk ik vaak, die vaak gedacht hebben, ach, een huis, wat is nou een huis? Hè? Dat is een flatje waarin ik woon. Ik kan overal, ik ben een wereldburger. Zeker de nieuwe generatie heeft dat lang gedacht. Maar nu ze hun huis kwijt zijn, realiseren ze zich eigenlijk hoe belangrijk het is om, ook al ben je er bijna nooit, een eigen plek te hebben. Dus het lied besluit ook met van, nou, als ik mijn huis weer zou hebben, dan zou ik het aan zwervers overlaten of aan de katten. Maar het zou wel mijn huis zijn. Ik zou er wel naar terug kunnen keren. Dat hele essentiële gevoel van vluchten zit, denk ik, van de moderne vluchteling. Anno 2022 zit volgens mij in dit lied van Otnev Kano. Dat is een band die in het Oekraïens zingt. Uit Lviv komt. Een echte West-Oekraïense band dus. Ja, maar ik lees de laatste tijd toch ook wel, wat misschien verbazingwekkend is, juist omdat de Russen in principe alles beschieten op dit moment in Oekraïne. Je nergens meer veilig bent. Ik lees toch ook wel dat veel mensen teruggaan. Ja, ik ben eigenlijk de laatste keer dat ik in Oekraïne was, tot een anderhalf week geleden, was ik in Donbass. En daar zelfs in steden als Kramatorsk en Slavjansk, die nu echt in de vuurlinie liggen, zijn veel mensen teruggekeerd. Omdat ze het dus niet gered hebben in het Westen. Uit noodzaak. Uit noodzaak. Maar dat is niet alleen economisch. Kijk, als je naar terugkeert naar Kramatorsk, dan is het economische noodzaak. Dan heb je gewoon geen werk kunnen vinden. Dan denk je, nou, ik ga hier wel dood. Letterlijk, dat is wat je mensen hoort zeggen. Maar veel mensen die terugkeren naar een stad als Lviv of naar Kiev, dat zijn ook mensen die... Het is dus niet zozeer een goed teken, hè, als Oekraïners vluchtelingen terugkeren. Het is eigenlijk ook een teken dat het zo ongelooflijk moeilijk is om zomaar van de een op de andere dag met je kinderen, hè, alles te verlaten, alles achter te laten en dan weg te gaan. Als dat 3 maanden duurt, gaat dat. Maar 4 maanden, zoals nu 5 maanden, dan wordt dat gewoon mentaal te zwaar. Dus het is niet een teken dat het daar beter gaat, maar dat het hier slecht met ze gaat. Ja, dat ze het hier niet redden. Ja. En dat is vaak mentaal. Ja. Oekraïners houden van hun huis, houden van hun grond, houden van hun eigen tuin. Ze zijn heel erg gebonden aan hun land. Nou ja, en daar komen ze nu meer achter dan ooit. Verre geluiden. We spreken in deze Verre Geluiden Bureau Buitenland met correspondent Michiel Driebergen over Oekraïne. We begonnen een kwartiertje geleden, Michiel, met muziek uit de Donbass. Althans, de zanger kwam uit de Donbass, de oostelijke regio waar nu zo fel om gevochten wordt. Daar gaan we nu weer naar terug. Opnieuw met de vrouwen die we toen ook hoorden, de Dark Daughters. No more be grief at that which has done. Roses her thorns and silver fountains fall. Ja, hier zijn de dames wat minder mystiek, Michiel. Ze zijn feministen, die Dark Daughters. Niet spotten met Oekraïense vrouwen, Chris. Ik zou niet durven. Ze rammen hier helemaal niet meer, nee. Ze rammen hier op die trommels alsof hun leven ervan afhangt. Het is heel erg voor mij... Kijk, de tekst is een beetje onbegrijpelijk. Ze zingen een paar stroven uit Shakespeare, hè, notabene. No more be grieved at which thou hast dawn. Is het dus een mix van dat sonnet van Shakespeare, maar ook met een Oekraïense volkssong. Treur niet om wat je gedaan hebt. Treur niet om wat je gedaan hebt. Gemixt met die volkssong over een vrouw die uit paddenstoelen plukken is, ook heel erg Oekraïens. Gaat het ook in het Engels en in het Duits, maar ook deels in het Russisch. Vanwege die Donbass, die vaak businessmen uit Wales en zo, hè, uit België of Duitsers hadden die 100, 150 jaar geleden voor het eerst die regio ontwikkelden. Ja, want het is een industriële regio. Kolenmijnen, fabrieken, energiecentrales en nog steeds. En dat is eigenlijk 150 jaar geleden zo begonnen door Europese industriëlen die Russische mensen gebruikten, mensen uit heel Rusland, uit het hele Russische Rijk, om daar te werken. Slaven bestaan eigenlijk leiden. Voor mij is dit dit geeft heel erg de sfeer weer van de Donbass. Ik heb de Donbass leren kennen eigenlijk als een heel depressieve regio, omdat ik daar kwam toen de oorlog al begonnen was. Heel veel kapot was, heel erg donker, zeker in de winter. Er was eigenlijk geen kleur. Maar de mensen zijn ongelooflijk warm en kleurrijk. En eigenlijk ook een soort van cosmopolitisch. Een soort van, we hebben allemaal een geschiedenis die elders ligt. Elders vandaan, maar we houden heel erg van onze grond. En wij werken met wat we met onze handen uit die grond trekken. Dus de Donbass is heel erg een arbeiders- en werkersregio. Ja. En dit nummer geeft zo ongelooflijk mooi die kracht weer. En ook dat exotische van de Donbass. En is het dan toevallig dat het vrouwen zijn die hier die kracht weergeven? De vrouwen in het Donbass moet je helemaal geen ruzie meer maken. Nee, dat zei je al, maar en dat waren ook arbeiders. Dat waren ook, die werkten ook in de kolenmijnen. En nou zijn de Dark Daughters zeker niet afkomstig uit Donbass. Die komen uit Kiev. Dus dat is heel erg die cultuur waarmee zij spelen. Zij gebruiken ook allerlei Oekraïense accenten en dialecten in hun muziek, in hun andere liederen. Maar richten zich hier dus ook 10 jaar geleden al, overigens nog voordat de oorlog in de Donbass zelfs uitbrak, richten ze zich hier op de Donbass. Ja. Vrouwen zijn de afgelopen jaren in de Donbass de mensen geweest die de buurthuizen hebben opgericht, de bibliotheken opnieuw hebben ingericht. Heel erg de progressieve voorhoede, Russisch sprekende progressieve voorhoede, die onder de hoede van de Oekraïnse staat eigenlijk dat gebied probeerde te ontwikkelen, ondanks alles. Ondanks die oorlog die daar dus al 8 jaar aan de gang was, voordat deze grote oorlog begon. En wat is daar, denk je, en van die industriële infrastructuur, bedoel, we hebben de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar gezien dat er krankzinnig zwaar gevochten werd. Denk aan Mariupol, dat de Russen zoveel mogelijk plat bombarderen voor ze proberen op te rukken. Wat is er eigenlijk nog van over? Daar is niks meer van. Daar is straks niks meer van over. Dus wij moeten dat, denk ik, de kolenmijn bijvoorbeeld. Ik heb in Trouw heb ik geschreven over de kolenmijn van Toretsk. Die kolenmijn is nu voor het eerst sinds het begin, sinds 1865, gesloten. Sinds 4 weken. En die zal niet meer, dat zeggen de mensen daar nu ook, voor het eerst, die zal niet meer worden opgericht. Dus die cultuur die wordt uitgeroeid, die wordt kapot gemaakt. En daar zullen we alleen nog maar over kunnen lezen in de geschiedenisboeken straks. Ja. Nu we het over de Donbass hebben, wat zie je er op dit moment gebeuren? Een paar weken geleden slaagden de Russen erin om de strategisch belangrijke stad Severodonetsk te veroveren. En daarna ook Lysychansk aan de overkant van de rivier daar. Dat leek even een grote doorbraak, maar ik heb de indruk dat het front gewoon weer stil staat. Nee, het ligt nu stil. Bij de plekken waar ik was, onlangs Kramatorsk en Slavjansk, dat zijn ook echt bastions van het Oekraïnse leger. Dat is heel moeilijk te veroveren. Het is alleen niet zo dat de fabrieken in Kramatorsk liggen al stil vanaf eind februari. Dat zit er ook niet in dat die opnieuw worden opgestart. Dus fabrieksarbeiders, dat zijn dus de werkloze mannen die elders proberen werk te zoeken, maar daarin faden, dan maar weer terugkeren. Maar dat is een laatste restant van de Donbass wat nog in Oekraïnse handen is. Maar dat hebben de Russen wel, maar verder komen ze op dit moment ook daar gewoon zeker niet. Daar zeker niet. En dat is landschappelijk ook, begrijp ik, heel erg lastig. Al zegt dat ook lang niet alles. We weten dat eigenlijk nooit zo goed. Maar er is een regen van artillerie, heb ik zelf ook gezien. Op Slavjansk en ook nu op Kramatorsk. Ja. Dus het ligt daar helemaal vast, het front. Ja. Het gaat wel stuk. Ja, en dat komt gedeeltelijk, begrijp ik, doordat Oekraïne die lange afstandsraketten van de Amerikanen heeft gekregen, waarmee ze dus de munitievoorraden kunnen opblazen achter het front. En Oekraïne heeft een offensief ingezet in het zuiden. Althans, kondigt dat steeds aan om bijvoorbeeld een stad als Gerson te veroveren. Ook om de druk op de Russen aan verschillende kanten op te voeren. Hoe gaat het daarmee, voor zover jij weet? De Oekraïners zeggen dat het goed gaat in Gerson, in Gerson-regio. Wat nu nieuw is, is dat de laatste weken, de laatste dagen eigenlijk, richten ze zich ook op de bruggen. Het zijn over 3 bruggen die de Russen kunnen gebruiken om nog terug te keren vanuit Gerson naar de andere kant van de Dnieper-rivier. Gerson is heel erg lastig voor de Russen om te verdedigen. Dus als die bruggen geraakt worden, dan zijn de Russen er zich gaan. Want dan kunnen ze niet meer terug. Dan kunnen ze niet meer vluchten. Zich niet meer terugtrekken, nee. En met die lange afstandsartillerie die de Oekraïners nu hebben, als de Oekraïners dat willen, zou het kunnen dat ze die bruggen kunnen verwoesten de komende weken of dagen. Dat is lastig voor de Russen. Het zegt niet veel over het lot van Gerson. Want Gerson is natuurlijk ook een stad waar heel veel mensen gewoon wonen. Ja. En dat is ook lastig voor Oekraïne om die stad te beschieten. Ja. Al met al lijkt er toch weer ook sinds die zware wapens een soort kentering in de strijd te zijn. Maar ja, de breed gedeelde analyse is toch geen van deze beide partijen kan deze oorlog winnen. Hoe zie jij dat? Ja, het zuiden is denk ik essentieel voor de Russen. Nog meer dan Donbass. Donbass hebben ze echt kapot gemaakt. Zuiden, de kuststrook langs de Zwarte Zee. Dus zeg maar vanaf Mariupol tot en met Gerson. En misschien wel verder. Verder zouden ze graag winnen. Dat hebben ze meerdere malen eigenlijk te kennen gegeven. Ja. Dat Odessa ook een doelwit is. En dat zien we elke dag. Hè? Odessa is gisteren beschoten. Daarmee dat akkoord, dat graanakkoord, het belangrijke akkoord voor de hele wereld. Hij is daarmee eigenlijk onderuit gegaan. Opgeblazen. Ja, want wie gaat nog zijn schip sturen naar Odessa? Ja. Dus hoe zie jij dat die analyse, niemand kan dit winnen? Ik denk heel veel hangt af van Odessa, denk ik. Dus als de Russen dat echt willen aanvallen, dan, nou ja, goed, de Russen hebben de tijd, wordt wel eens gezegd. Maar de Oekraïners zullen terug blijven vechten. Ja. Dus de oorlog zal gaande blijven. Ook al blijft er een soort, ligt het front vast. De gevechten zullen niet ophouden. Nee. Jij wilde met een speciaal nummer eindigen. Ja. Kondig het kort aan. Het is van Vakarchuk. Vyatoslav Vakarchuk, ook een man uit Lviv, overigens West-Oekraïense man. Er komt een dag dat de oorlog voorbij zal zijn. Hè? Ook al duurt die misschien heel erg lang, gaat het refrein. In die oorlog heb ik mezelf verloren. Ik heb het allemaal namelijk tot op de bodem gezien. Maar het refrein is dan knuffel me. Knuffel me teder en laat me nooit meer los. Laat jouw lente komen. Uiteindelijk zal mijn ziel haar wapenrusting, ik denk dan aan het kogelvrije vest, afleggen. Is dat echt? En wil ze en kan ze weer warme tranen voeden? Dus ja, op een gegeven moment komt er een moment dat je moet huilen over die oorlog. Maar dat moment is er nu nog niet. Vooralsnog moet men in Oekraïne doorzetten. Tam zauby w sebe Pobaczyłaś do dna. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Al deze nummers kunt u terugluisteren via NPO 1. Zometeen het nieuws en daarna weer Villa VDB. Jurgen van den Berg ontvangt verschillende chefs de komende dagen. Vandaag de beurt aan ST Stoker, die over Griekenland vertelt. Morgen zijn wij er, over Egypte. Dankjewel, Michiel Drieberg. Dank. NPO Radio 1. Waarom is dit nummer voor neurowetenschapper Michiel van Elk de soundtrack van de coronacrisis? Age of doubt. Hoe dit lied mannen leert met hun emotie om te gaan? Aan de hand. En waarom theatermaker Adelheid Rozen niet zonder dit nummer van Meral Polat kan? In een nieuw seizoen van Brainwash Zomerradio interviewt Floortje Smit denkers aan de hand van muziek. Human met Brainwash Zomerradio. Vannacht van 12 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Een jaar lang volgen we hoe 5 families strijden om het hoofd boven water te houden. Wij moeten innoveren. Wij moeten continu in de picture blijven met nieuwe producten. We zullen gewoon door blijven werken tot we er bovenop komen. Boven water. Vanavond om 9:50 bij BNN VARA op NPO 2. Vloerverwarming. Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl.